बस कहती रहो तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। प्यार है, तुमको हमसे प्यार।